Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 września, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro ma zostać ogłoszone porozumienie w sprawie nowej umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy. Głos w sprawie ostatnich wydarzeń zabrał prezydent Cezary Tomczyk, nowym szefem klubu Koalicji Obywatelskiej. 5 osób zostało zatrzymanych w związku z atakiem, do którego doszło przed południem w Paryżu. Jutro liderzy 3 partii koalicyjnych, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin oraz premier Mateusz Morawiecki, wystąpią na wspólnej konferencji prasowej. Najpewniej przedstawiona zostanie nowa umowa koalicyjna. Głos w tej sprawie zebrał prezydent Andrzej Duda. W programie Gości Wiadomości mówił, że cieszy się, że koalicjanci ze Zjednoczonej Prawicy osiągnęli porozumienie. Jak powiedział, należy pamiętać, że na obóz rządzący składają się 3 ugrupowania ze swoimi programami, spojrzeniami i ambicjami. Jasną sprawą jest, że jest trochę różnych wzajemnych pretensji, jest trochę jakichś zawiedzionych nadziei, jest trochę zawiedzionych ambicji. Są w związku z tym także i oczekiwania. Gdzieś może ktoś wyczuł szansę, że przy rekonstrukcji rządu jest możliwość uzyskania czegoś dodatkowo. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale powiem tak, no, cieszę się, że jest zdrowy rozsądek. Cieszę się, że kompromis jest zawierany. Kompromis ma to do siebie, że nikt nie dostaje wszystkiego tego, co chciał. Według ostatnich doniesień po rekonstrukcji rządu nowym wicepremierem ma zostać prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Poseł Cezary Tomczyk został wieczorem wybrany na nowego szefa klubu Koalicji Obywatelskiej. Pokonał w głosowaniu posłankę Urszulę Augustyn. Na Cezarego Tomczyka głosowało 115 parlamentarzystów, na jego kontrkandydatkę 56. Cezary Tomczyk jest posłem 4. kadencję. W przeszłości był m.in. rzecznikiem rządu Ewy Kopacz, a ostatnio szefem sztabu Rafała Trzaskowskiego. W Platformie uchodzi za bliskiego współpracownika zarówno prezydenta Warszawy, jak i lidera Platformy Borysa Budki. W 2049 roku zostanie zamknięta ostatnia kopalnia. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach podpisano dziś porozumienie między związkowcami a stroną rządową. Po 4 dniach trudnych rozmów dziś przypieczętowana została ostateczna data kończąca wydobycie. Ostatnia kopalnia zamknięta zostanie w roku 2049. Jak mówił przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, mimo że porozumienie jest dobre, nie cieszy. Podpisaliśmy likwidację długofalową, dobrą dla ludzi, ale jednak likwidację jednej z najważniejszych branż w historii Rzeczypospolitej. Górnictwo węgla kamiennego do 2049 roku będzie subsydiowane. Jak mówi pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego Artur Soboń, to program sprawiedliwej transformacji. Ten kierunek wybraliśmy wspólnie. To jest kierunek polskiej, uczciwej, sprawiedliwej drogi do transformacji polskiego górnictwa i polskiej energetyki. Polska idzie własną drogą, uwzględniając własną specyfikę. W związku z podpisaniem porozumienia zakończył się trwający od wtorku protest górników. Nie będzie także zaplanowanej wcześniej demonstracji w Rudzie Śląskiej. A relacjonował to reporter Radia Katowice Kamil Jasek. Francuska policja zatrzymała 5 osób w związku z atakiem w Paryżu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali głównego sprawcę oraz drugiego podejrzanego. Około południa zamachowiec uzbrojony w tasak zaatakował 2 pracowników agencji prasowej znajdującej się przy dawnej siedzibie tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo. Policja zatrzymała 5 osób podczas przeszukania jednego z mieszkań, w którym może mieszkać nożownik. Podejrzani to mężczyźni w wieku od 24 do 37 lat. Zostali zatrzymani w Pontin, pod paryskim mieście w departamencie Saint-Saint-Denis. Kilka godzin po zamachu francuska policja zatrzymała głównego sprawcę ataku. To 18-letni Pakistańczyk, który nie figurował w rejestrze osób zradykalizowanych, znajdujących się pod nadzorem policji. Drugi zatrzymany to Algierczyk. Policja sprawdza jego powiązania z głównym sprawcą. Dochodzenie w sprawie ataku prowadzi francuska prokuratura antyterrorystyczna. Minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin potwierdził, że był to akt islamskiego terroru. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, miejscami opady deszczu i burze z gradem, które lokalnie będą intensywne. Bez znaki da się też porywisty wiatr. Nad ranem mglisto, termometry pokażą od 17 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsza jesienna premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skocznicki, zabierzesz to ze sobą. To debiut radiowy autora i reżysera Słuchowiska.

Iron Man, Black Sabbath na bardzo dobry wieczór. Tydzień temu świętowaliśmy 50. rocznicę premiery albumu Paranoid. Dziś natomiast rocznica wydania innej płyty tego samego zespołu. A ten program zrealizuje pani Anna Regulska. Wydawczynią będzie Magda Trzaska. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż do północy. Ta inna płyta zespołu Black Sabbath to Volume 4. Z niej już za chwilę Supernaut. Czwarty album zespołu Black Sabbath miał swoją premierę 25 września 1972 roku. Muzycy przeżywali wtedy apogeum zachwytu nad narkotykami, czego efektem są między innymi zamieszczone na okładce podziękowania dla pewnej wspaniałej firmy COCA. A utwór FX podobno był nagrywany przez Tony'ego Iommiego w stanie zupełnego upojenia. Co akurat może nie było trudne specjalnie, ponieważ ten utwór do skomplikowanych szczególnie nie należy. Dziś audycję nadajemy z Warszawy, to normalne, ale z zupełnie innego studia, ponieważ to nasze dyżurne studio jest w remoncie, a konkretnie konsoleta, tak więc ja powoli się loguję. Państwo słuchają tego czwartego albumu Black Sabbath razem ze mną. Cieszymy się z tej rocznicy i można do mnie pisać radosław.okrasko@polskieradio.pl. A teraz kolejny utwór z tego albumu, czyli Snowblind. We'll be right back. Ozzy Osbourne zaśpiewał. Geezer Butler zagrał na gitarze basowej, Tony Iommi na gitarze. Ci dwaj panowie ostatni na instrumentach klawiszowych także na tym albumie grali. Bill Ward na perkusji. 48 lat minęło, bo właśnie dziś rocznica wydania tego albumu. Ja już odnotowałem pierwszy sukces, mianowicie zalogowałem się do pewnego portalu społecznościowego, gdzie państwo mnie znajdują, chociaż no, ja nie nazywam się jakoś tam inaczej niż mam wpisane w dowodzie, więc łatwo mnie znaleźć. Pan Witek już się melduje. To jest dobry wieczór. Natomiast Nikifor pisze, że wreszcie porządne granie. Tak jakby kiedykolwiek było nieporządne. No może ja jestem nieporządny, ale płyty zawsze porządne przynoszę. A propos płyty, która już zaczęła grać w dosyć dużej dawce, czyli czwarty album zespołu Black Sabbath, przed chwilą Snowblind. Ale na początku już się z bloków startowych wyrywał kolejny wybrany przeze mnie utwór, czyli Cornucopia. I właśnie teraz posłuchamy tego wspólnie. Tydzień temu, z soboty na niedzielę, wspomniałem o Martinie Atkinsie, ważnej postaci dla amerykańskiej sceny muzycznej, tej alternatywnej sceny oczywiście, i o jego projekcie studyjnym Opium Jukebox. Dziś nie omieszkałem przynieść jednego z albumów tego właśnie, można powiedzieć, zespołu. Bhangra Bloody Bhangra. To album, który zawiera, jak nie trudno zgadnąć, przeróbki utworów zespołu Black Sabbath. No i to jest dobra okazja, żeby zagrać utwór, który otwiera ten album. Supernaut Number One. Martin Atkins urodził się jeszcze w latach 50. w Anglii. No i tam rozpoczął swoją muzyczną karierę, bębniąc w zespole Public Image Limited. Później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, tam założył taki industrialny kolektyw Pigface, ale także współpracował z Alem Jurgensenem, chociażby w Ministry, czy z Trentem Reznorem w Nine Inch Nails. Grał również z zespołem Killing Joke. Tak więc niezwykle burzliwa i znakomita muzyczna przeszłość. Znany jest również z tego, że założył label bardzo ważny dla industrialnego, ciężkiego grania, czyli Invisible Records. Jeszcze jeden utwór z tego muzycznego projektu Martina Atkinsa, czyli zespołu, ze znakiem zapytania oczywiście, zespołu Opium Jukebox. Ta nazwa trochę odnosi się do fascynacji muzyków Black Sabbath, chociażby pewnymi substancjami, które nie są raczej dozwolone, a wręcz ścigane prawem, szczególnie ich zażywanie albo sprzedaż. No i oczywiście nikomu nie polecamy, wręcz odradzamy. Natomiast ten zespół na płycie Bangra, Bloody Bangra, sięgnął po utwory, jak wspomniałem, zespołu Black Sabbath. I teraz kolejny z tego dziś fetowanego czwartego albumu Black Sabbath, czyli utwór, którego już posłuchaliśmy, ale ta wersja będzie zupełnie inna. Wręcz będzie ciężko ten utwór rozpoznać. Snowblind. 40 lat temu zmarł John Bonham, jeden z najlepszych i najważniejszych perkusistów w historii rocka. Dokładnie 25 września 1980 roku. Jego nieoczekiwane odejście oznaczało koniec jednego z największych rockowych zespołów, Led Zeppelin. Przez kilka ostatnich dekad na temat Johna Bonhama zostało powiedziane i napisane prawie wszystko. Był perkusistą wybitnym, choć trudnym w codziennych relacjach. Miał niesamowite umiejętności, które doceniamy aż do dziś, no i niestety słabość do używek. To one doprowadziły go do przedwczesnej śmierci 25 września roku 80. Wydarzenie to oznaczać mogło tylko jedno, zakończenie działalności Led Zeppelin, ponieważ taką właśnie umowę zawarli jakiś czas temu wcześniej członkowie zespołu. Nim Bonham trafił do Led Zeppelin, występował w innych zespołach, ze wszystkich jednak był wyrzucany. Dlaczego tak się działo? Próbował to tłumaczyć Tony Iommi. Znaliśmy się z Robertem Plantem i Johnem Bonhamem. Bonham był moim drużbą na moim pierwszym ślubie. Wiadomo, tych ślubów było wiele. Często graliśmy w tych samych klubach. Wpadałem na niego i zawsze grał z innym zespołem. Ciągle mi się żalił. Wyrzucili mnie. Dlaczego? Bo grałem za głośno. A potem wywalali go z kolejnego zespołu z tego samego powodu. Po dołączeniu do Led Zeppelin okazało się jednak, że to wcale nie wada, a wręcz atut, który przez kolejne lata perkusista wykorzystywał. Miał niesamowitą energię i umiejętności, które są niedoścignione aż do dziś. Podobno używał możliwie najgrubszych pałek i najdłuższych, żeby to uderzenie jeszcze było spotęgowane. Do dziś Bonham uznawany jest obok również niestety nieżyjącego Keitha Moona, perkusisty The Who, za najwybitniejszego perkusistę wszechczasów. Przed Państwem Moby Dick z drugiego albumu Led Zeppelin. We'll be right back. No właśnie. Dziś gramy z parzystych albumów. Po czwórce Sabatów drugi album Zeppelinów. Skoro już zahaczyliśmy o dwójkę, to za chwilę kompozycja z tego właśnie albumu, ale w wersji koncertowej, czyli to będzie Heartbreaker. Oczywiście państwo do mnie piszą i proszą o różne utwory, o różne i z dedykacjami. Ja postaram się te postulaty spełniać. Pan Witek zwrócił uwagę na stopę non-stopa. Stopę miał ciężką John Bonham. Przez chwilę chciałem powiedzieć Jason Bonham. To jego syn oczywiście, który poszedł w ślady ojca i z lepszym lub gorszym skutkiem stara się dorównać tej legendzie. O, pan Witek pisze jeszcze a propos legendy o armii. No, może też zahaczymy i o armię. Tak więc teraz długaśna wersja koncertowa utworu Heartbreaker.

Musimy realizować politykę klimatyczną na zasadzie sprawiedliwej transformacji, mówi o dzisiejszym porozumieniu rządu z górnikami prezydent. Około 20 osób zginęło w katastrofie lotniczej na Ukrainie. W ciągu ostatniej doby wykryto w Polsce prawie 1600 nowych zakażeń koronawirusa. To największa liczba od początku pandemii. Od wczoraj zmarły 23 osoby, które chorowały na COVID-19. W tym samym czasie wyzdrowiało prawie 600 osób. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwie mazowieckim 295 i małopolskim 241. O szczegółach Barbara Kura. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że rekordowy wzrost liczby zakażeń wynika z powrotu do normalnej naszej aktywności. To nie jest wynik dużych ognisk zakażeń. To jest wynik naszego powrotu do codziennego funkcjonowania. Mamy ludzi w tramwajach, mamy ludzi w autobusach, mamy powrót do pracy bezpośredniej, z pracy zdalnej. Rzecznik dodał, że zakażenia pochodzą z ognisk rozproszonych. To często są ogniska z imprez domowych, imprez rodzinnych. To często są ogniska z zakładów opieki zdrowotnej, gdzie mamy do czynienia też z pacjentami covidowymi. Mamy do czynienia z szeregiem mniejszych ognisk w zakładach pracy. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 84 396. Zmarło 2392 osoby, a wyzdrowiało 66 740 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda w programie Gość Wiadomości zabrał głos w sprawie porozumienia, które udało się uzyskać rządowi ze strajkującymi od poniedziałku górnikami. Jak mówił, polityka klimatyczna w naszym kraju powinna być realizowana na zasadach sprawiedliwej transformacji. Takiej transformacji, która z jednej strony rzeczywiście będzie zmierzała do tego, żebyśmy mieli jak najwięcej zielonej energii i żeby w miarę możliwości równoważyć pochłanianiem i obniżaniem emisji ten bilans, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Natomiast tego się nie da zrobić z dnia na dzień. To musi być realizowane tak, żeby ludzie mieli pracę, żeby rodziny mogły normalnie żyć, żeby były normalne warunki zapewnione społeczeństwu. Porozumienie rządu z górnikami zakłada, że w 2049 roku zamknięta zostanie ostatnia kopalnia węgla na Śląsku. Do tego czasu branża ma być dotowana z budżetu państwa. Odchodzenie od węgla ma być procesem stopniowym, wzorowanym na rozwiązaniach niemieckich. Mimo zamykania kopalń górnicy nie stracą pracy, rząd gwarantuje im zatrudnienie do emerytury. Poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk został nowym szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zagłosowało na niego 115 osób i jego kontrkandydatkę Urszulę Augustyn poparło 56 osób. Podczas briefingu prasowego po posiedzeniu klubu Cezary Tomczyk dziękował koleżankom i kolegom za wybór. Spory zostawiamy za sobą, a idziemy prosto w kierunku przyszłości i tego, żeby budować koalicję obywatelską. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że koalicja obywatelska jest jedynym projektem, który realnie może przeciwstawić się temu, co dzieje się w Polsce. Jest też wielką nadzieją na przyszłość, jest projektem, który należy pielęgnować i rozwijać. Cezary Tomczyk zastąpił na stanowisku szefa klubu Borysa Budkę, który tę funkcję łączył z kierowaniem PO. Około 20 osób zginęło w katastrofie lotniczej na Ukrainie. W obwodzie charkowskim rozbił się wojskowy samolot AN-26. Na pokładzie znajdowali się uczniowie jednej z wojskowych szkół lotniczych. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Do katastrofy doszło w okolicach miejscowości Czuchujew, w pobliżu trasy samochodowej Kijów-Charków. Według informacji ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na pokładzie znajdowały się 23 osoby, w tym 5 członków załogi i 18 uczniów Charkowskiego Uniwersytetu Lotniczego imienia Iwana Korzeduba. Ukraińskie MSW podaje, że 18 osób zginęło, a dwie są ciężko ranne. Z kolei Biuro Prezydenta Ukrainy poinformowało o 20 ofiarach śmiertelnych. Powołano Państwową Komisję, która ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny katastrofy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. 4 i starczy. Nie było dziś 5. od startu sezonu zwycięstwa Górnika. Ekipa z Zabrza bezbramkowo zremisowała z Wisłą Kraków i nie był to może bardzo zły mecz, ale też nie był w żadnym wypadku wyjątkowy. Znacznie ciekawiej było w Płocku. Wisła była faworytem w starciu z Wartą. Pięknie wygrała tydzień wcześniej, grała u siebie, a po drugiej stronie miała Beniaminka, który zdobył tylko jeden punkt, a od początku sezonu nie zdobył nawet bramki. Ale wszystkie te argumenty na boisku nie znaczyły nic. Warta wygrała 3-1, perfekcyjny wręcz mecz rozegrał autor 2 asyst i bramki Łukasz Trałka, a trener Piotr Tworek w końcu był dumny. Po ostatnich wynikach Wisły Płock i po grze, szczególnie w Krakowie, wiedzieliśmy, że musimy pracę domową odrobić solidnie i przygotować się do tego meczu pod każdym względem. Mieliśmy plan na to spotkanie. Zespół uwierzył w nasze słowa, więc powiedzieliśmy też sobie, że ten worek kiedyś się rozwiąże z bramkami. Ten dzień, 25 września, na pewno zostanie bardzo długo w naszej pamięci. Pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie. Po 25 latach, dodajmy, bo tyle na powrót do Ekstraklasy Warta czekała, tułając się gdzieś po niższych szczeblach. A w Niemczech? Eintracht to nie Werder, mogliby powiedzieć kibice z Berlina. Hertha w pierwszej kolejce 4-1 ograła na wyjeździe ekipę z Bremy. Dziś 1-3 przegrała na Olympiastadion z Orłami z Frankfurtu. Znów od pierwszej minuty zagrał Krzysztof Piątek i znów zawiódł trenera Bruno Labbadie, który zmienił Polaka już w przerwie. Niestety, ale prawdopodobnie jesteśmy świadkami początków końca Il Pistolero w Berlinie. Włoch najlepszy w czasówce. Filippo Ganna wygrał dziś w Imoli jazdę indywidualną na czas i jako pierwszy kolarz z Półwyspu Apenińskiego zdobył w tej konkurencji tytuł mistrza świata. 24-latek wyprzedził Belga Wouta van Aerta i Szwajcara Stefana Kinga. Dwóch Polaków startowało. Kamil Gradek był 20, 28 miejsce zajął Maciej Bodnar. Czułem się dosyć dobrze, ale nie przełożyło się to na wynik. No jeśli chodzi o czasówkę, to rzeczywiście coś w tym roku nie idzie za bardzo. Coś jest nie tak. Też ciężko mi powiedzieć, co tak dokładnie. Tak i nieraz bywa po prostu. Nie każdy rok jest taki sam. Patrzę dalej, nie załamuję się. Na tym się sezon jeszcze nie kończy. Mam przed sobą Giro d'Italia, czy czasówki. Może na której pójdzie lepiej. Ścigali się we Włoszech, ścigać będą się też w Rosji. W ten weekend kierowcy F1 rywalizują na torze Sochi Autodrom. W treningach przed 10. rundą Mistrzostw Świata na razie bez zmian, tak jak i w poprzednich tygodniach zazwyczaj górą Mercedes. Sesję poranną wygrał Valtteri Bottas, popołudniową także Vin. Ale na szczęście treningi ostatnio nie bywają jakoś wyjątkowo wymierne. Sporo zmienia się podczas wyścigów i taką formułę bardzo lubimy. Na koniec jeszcze siatkówka i dwa mecze w plus lidze. GKS Katowice 2-3 przegrał z Resowią, Refl Gdańsk 3-1 ograł Kuprum Lubin. Ciekawie było też u pań. Deweloper pokonał w Łodzi Budowlanych 3-1. Było ciężko. Fajnie, że wygraliśmy 3 punkty. To mieliśmy dużo problemów, żeby zatrzymać Jones. Grała świetnie. I po prostu no, ta drużyna jest fajna. Gra naprawdę dobrze. No, wiedziałem, że będzie niebezpiecznie tutaj i po prostu to super, że wygraliśmy. Wygraliśmy dobrze, takie ważne momenty też. Mówił trener ekipy z Rzeszowa Stefan Antiga. Znowu o sporcie jutro po 7. Jutro pochmurno, miejscami opady deszczu i burze z gradem, lokalnie opady intensywne, we znaki da się też porywisty wiatr. Nad ranem uwaga na mgły, będzie za to dość ciepło, bo termometry pokażą od 17 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Hej, hej, niezwyciężony. Hej, hej, postać Dobry wieczór po raz drugi. Ten program nadal realizuje pani Anna Regulska, wydawczynią jest Magda Trzaska. Ja nazywam się Radosław Okrasko i przed chwilą spełniona, mam nadzieję, prośba jednego ze słuchaczy. Armia, legenda. Ten album nagrano dokładnie 30 lat temu, w roku 1990. W roku następnym, w 91, miał swoją premierę. No to jeszcze jeden utwór z tego krążka. Podróż na wschód. Wtedy Armia grała w składzie Tomasz Budzyński na wokalu, Robert Brylewski na gitarze, także w chórkach, Piotr Żyżelewicz, nieodżałowany stopa na perkusji, Darek Malejonek na gitarze basowej, także w chórkach, Krzysztof Banasik Banan na tej charakterystycznej dla Armii Waltorni, także na gitarze basowej, i Sławomir Gołaszewski udzielał się na klarnecie i na trąbce. Okoliczności powstania tego albumu były następujące. Otóż w schyłkowym okresie PRL-u jeszcze Robert Brylewski, poszukując dla siebie nowego miejsca, postanowił przeprowadzić się na wieś. W tym czasie kilka gospodarstw na Warmii, konkretnie w Stanclewie, kupił przyjaciel zespołu Izrael, Marcin Miller, mieszkający na stałe w Londynie, któremu bliskie były ideały hipisowskie, łącznie z życiem w komunach. W tej swoistej komunie zamieszkał więc Brylu z Vivian i z córką Sarą. Tomasz Budzyński natomiast ukrywał się wtedy przed poborem do wojska, no i tam też wylądował. Wśród osób mieszkających tam na stałe lub dojeżdżających znaleźli się ostatecznie wszyscy muzycy armii i większość członków Izraela, których składy zresztą przenikały się. Miller kupił również instrumenty i sprzęt nagrywający, dzięki któremu Brylewski i Paweł Szanajca mogli rozwinąć przeniesione wraz z nimi z Warszawy studio Złota Skała. Muzycy podkreślali, że wpływ na powstającą muzykę miało tempo życia na wsi, obecność osób ze środowiska artystycznego oraz bliskość przyrody, łącznie z podchwytywaniem motywów odgłosów natury. Budzyński podkreśla również wpływ słuchanej wówczas muzyki. Wymienia Swans, No Means No, New Model Army czy Claude'a Debussy'ego. To z kolei nieco bagatelizował Brylewski. Muzyka była komponowana przede wszystkim właśnie przez Roberta, przez Tomka Budzyńskiego i przez Banasika. Początkowo powstały dźwięki, teksty zaś Budzyński napisał później. Najpierw powstawały wersje z automatem perkusyjnym. Dotychczasowy perkusista armii Gogo Schulz przyjeżdżał na krótko i ostatecznie zastąpił go w tym składzie Stopa, który już wcześniej grywał z armią, ale przerwała to służba. No i ten już dzisiaj wspomniany pobór do wojska. W podobnym czasie Tomasza Rzymiewskiego zastąpił Maleo, a czasami także Banan na basie. A państwo piszą na mojego maila, czyli radosław.okrasko@polskieradio.pl. Pani Beata, która nie wiedzieć w jaki sposób zawsze słucha, gdy prowadzę, i zaprasza mnie, żebym częściej to robił. No ja z tego zaproszenia oczywiście bardzo chętnie skorzystam. Pozdrawiamy panią Beatę, my, team, który tę audycję realizuje, no i ja, prowadzący skromny. Teraz kolejna spełniona prośba, mam nadzieję spełniona prośba jednego ze słuchaczy, który poprosił o The Mission. Tym razem Mission z udziałem Martina Gora. Only You. Many devils visit. poprzedniej godzinie audycji padła nazwa Nine Inch Nails. Pomyślałem sobie, że utwór, który za chwilę się pojawi, będzie dobrą dedykacją dla Nikifora, który jak zwykle wiernie słucha, pozdrawia Państwa, a my pozdrawiamy Mariusza, a.k.a. właśnie Nikifora. To będzie utwór z albumu Downward Spiral. Do tej pory myślę, że Trent Reznor niczego ważniejszego nie nagrał. Tu na perkusji bardzo ciekawie grał Andy Kubiszewski, tak więc jest akcent też polski na albumie wydanym dawno temu, jeszcze w latach 90., ale ta płyta zupełnie nie chce się zestarzeć. Piggy, Nothing Can Stop Me Now. Nothing can stop me now. Muzyka Trenta Reznora daje mi asumpt, aby zapowiedzieć kolejną audycję. Już po północy Aleksandra Kaczkowska i Ciemna Strona Mocy. Pozostańcie Państwo zestrojeni z trójką, bo z pewnością warto. A album Downward Spiral zaczynał się panem Samozniszczenie. Mr. Self-Destruct, płyta Downward Spiral, Nine Inch Nails. A teraz... Nie nadęta, sekcja dęta. Taki kącik. A propos próśb o różne utwory, ktoś ostatnio prosił o Jamiroquai, a jako, że od wczoraj jestem w nastroju może nie tyle funkowym, co bardziej może swingowym, no to chętnie tę prośbę spełnię. Ale to będzie Jamiroquai, a w zasadzie JK z towarzyszeniem big bandu Julesa Hollanda. I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Oh, is that any wonder? I'm in the mood for love. I stop to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together, now we're one, I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. Tak, to właśnie tytuł. I'm in the mood for love. Jamiroquai i Jules Holland. Bardzo sprawny pianista. Kiedyś znany z zespołu Squeeze. Bo to była... Nienadęta, sekcja dęta. Mam nadzieję, że klienci są usatysfakcjonowani, moi klienci, i nie będą klientami awanturującymi się. A my jeszcze przez chwilę w klimacie tanecznym pozostaniemy, ale to będzie taki taniec bardziej brzucha. Utwór pod tytułem Jelly Belly, The Seventh Veil. In New York City, where there are more belly dancers than there are in all of Egypt, more people do the jelly belly than any other kind. We must be doing something right. Clap your hands together and gently bow. Put them over your head and I'll show you how. Jelly belly, jelly belly. Anybody can do it. Try. Anybody can fly. first, you inhale. Then, you exhale. Hips go up and I'm coming round and I'm shoulders shivering. Everything I'm wearing. Hips go up and I'm coming round and I'm shoulders shivering. Everything I'm wearing. Hips go up and I'm coming round and I'm shoulders shivering. A dęciaki nadal frywolne. Pan Tomasz do mnie napisał, że audycja całkiem. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz życzy mi pozostania w Trójce, a ja z Państwem chciałbym się spotkać z soboty na niedzielę. Tym razem nie od północy, ale od godziny 2 do 4. To już będzie niedziela. Natomiast od północy wraca redaktor Margański. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam Michała. I cóż, teraz jeszcze przez chwilę album Titty Shakers Volume 1. Jak piszą autorzy tej kompilacji, 26 sides of skin slapping, bongo bashing, butt shaking, tonsil tickling, greasy, grinding and groovy wild thread party monsters. Czyli takie utwory właśnie idealne na imprezę w starym stylu, w stylu wręcz bym powiedział vintage. Także jeszcze jeden utwór zespołu The Rainbows, tym razem Hi-Hat Rock. No, takich prywatek właśnie Państwu życzę. Titty Shakers Volume 1. Do tego albumu jeszcze będziemy zaglądać. A teraz faceci wychowani na muzyce z lat 80. i swoisty tribut dla zespołu Duran Duran, czyli dla w domyśle także Barbarelli, ponieważ to właśnie z tego filmu wzięła się nazwa od doktora Durana konkretnie. To zespół Real Big Fish i utwór, który mogą Państwo pamiętać właśnie z lat 80. Jeden z pierwszych hitów zespołu Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Now if you will, gentlemen, let's put it, the song into perspective just so you guys can understand where I'm coming from when I sing this. It's that the woman is the hunted, the animal. And when I catch her, being the predator, the hunter, I'm gonna kill her. Maybe not kill her, but you know. You know what I mean, you silly guys. A little bit of hot nookie, eh? A little bit of pinch and squeal, whatever. You know, however it goes. We're animals, right? We're out of control. We're fierce animals. Crazy. That's what I'm saying. Let's do this song. Dark in the city and the night is a wire. Steam in the subway and the earth is a fire. Oh yeah. Woman, you want me, so give me a sign. I'll do my Edom just a moment. Get high. a few. My mouth is alive with juices like wine, and I'm hungry like the wolf. Dark in the forest and it's too close to hide. I'll be upon you on the moon. On your skin, it's so tight. You feel my heat in just a moment. Get high! Oh yeah, all right now. We touch the ground. I'm on a hunt. I'm after you. Smell like a sound. I'm lost in a crowd, and I'm hungry like a wolf. The sound of the line is distorted and rhyme. Well, and I wind. I'm after you. My mouth is alive and running inside, and I'm hungry like a wolf. Like the wolf. Like the wolf. Like the wolf. Like the wolf. Like the wolf. Like the wolf. I'm hungry, baby. Was that too much? I never know. Mówiłem, że od wczoraj jestem w nastroju swingowym, a przed chwilą wersja neo-swingowa, swing revival w zasadzie z elementami muzyki ska, utworu zespołu Duran Duran, Real Big Fish z Kalifornii. A teraz smutna trochę rocznica, mianowicie wczoraj swoje urodziny obchodziłby, gdyby żył, Mark Sandman, lider, założyciel, wokalista i basista grupy Morphine. 24 września 1952 roku się urodził, a zmarł niestety 21 lat temu w roku 1999. Ja przy każdej nadarzającej się okazji sięgam po zespół Morphine. Dziś wziąłem płytę Besides and Otherwise. Tutaj znajduje się utwór z filmu Things to Do in Denver When You're Dead. Całkiem niezły soundtrack, mam go zresztą. I z tego właśnie soundtracku i z tej kompilacji, z tych b-side'ów, Mile High utwór, czyli nasz wczorajszy jubilat, można powiedzieć, Mark Sandman i zespół Morphine. We'll be right back. hoping for the best. Ow. I got an action-packed extravaganza. I got a sweet haiku. I got the cash to cover the action. I got the soul for you. There's a flag I wouldn't fly, a mountain that I couldn't climb. I was always on my way. Nothing gonna shake me, nothing gonna make me change. That's the way I am, and I'll always be the same. My dobry wieczór, pisze pani Mirka z Sandomierza. No ja będę za chwilę mówił dobranoc, a przywita się z państwem Aleksandra Kaczkowska. Za chwilę jej królestwo, czyli ciemna strona mocy po północy. Pani Mirka napisała, że dobra muzyka, czego chcieć więcej. No można chcieć jeszcze więcej dobrej muzyki. Mam nadzieję, że przez ostatnie 2 godziny nie wszystko było źle, a nawet może było dobrze. Inaczej niż głosi tytuł utworu, który za chwilę, All Wrong, tym razem Morfin na żywo. Nagranie dołączone do singla Honey White, teraz przed państwem. All Wrong. We'll be right back. I travel back in time. So the flips are switching, I collapse inside. It's all wrong, all wrong, all wrong. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnie dwie godziny. Ten program realizowała pani Anna Regulska. Wydawczynią była Magda Trzaska. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Zapraszam do korespondencji. Mój mail to radosław.okrasko@polskieradio.pl. O, właśnie coś przyszło. Pani pozdrawia, wierna słuchaczka, pozdrawia głos. O, pani Zofia również. Także pozdrawiamy panią Zofię. I umawiamy się na noc niedzielną, czyli z soboty na niedzielę. Jestem od 2 do 4. Czyli trochę krócej niż ostatnio, kiedy to byłem 4 godziny. To był naprawdę niezły maraton. Tak więc ostatni utwór dziś powinien nosić tytuł Have a Lucky Night. A będzie się nazywało Have a Lucky Day, bo bardzo często kończę tą właśnie kompozycją z Paul Morphine. Tym razem będzie to wersja live singla Super Sex, czyli tym właśnie radosnym jednak akcentem się żegnamy. Do usłyszenia. I feel lucky, I just feel that way. I'm on the bus to Atlantic City. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem,